देखो खूब मन लगाकर बात सुनना। आप सर्व भगवान के साक्षात अंश है, भगवान के साक्षात अंश। जैसे कोई सपुत्र पुत्र होता है उससे भी विलक्षण आप भगवान के पुत्र हैं। ये बात बिल्कुल मान रहे हैं आप। मन शेषा ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी कर सकती। मन शेषा ऐसी इंद्रिया है, ये है प्रकृति में स्थित, ये आपके साथ नहीं है। इनको आप अपनी मानते हैं, बस यही गुरी है। इसी से बंधन है, कोई भी बंधन नहीं है, यही बंधन। शिवाय इन प्रकृति को अपना मानने के और कोई बंधन नहीं है। मन सारी इंद्रिया प्रकृति सारी कर सकती, ये है प्रकृति में स्थित। आप परमात्मा स्थित नहीं रहते, आप इसमें स्थित हो जाते हैं। आप हम एक अंश, केवल मेरा अंश है। जैसे हम जितने शरीर बैठे हैं, ये माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे आप दोनों का अंश नहीं है। माँ बाप के दोनों का अंश नहीं है आप, केवल परमात्मा का अंश है। मम एव अंश, नित्य निरंतर आप बिल्कुल भगवान के अंश है। अपने मान लिया है, मन श्रेष्ठा ने इंद्रिया ने, मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपना मान लिया, इंद्रियों को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, परमात्मा को अपना नहीं माना, तो ये सब है प्रकृति में से। ये प्रकृति की चीजें है, उनको अपना मान लिया है, ये इतनी है, ये एकदम सच्ची बात है। आप स्वयं परमात्मा का विषय, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग है, आप से शरीर अलग है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब से प्रकृति का है, आपका नहीं है बिल्कुल। क्योंकि तभी तो आप छोड़ते हो शरीर को, देखो पकड़ लेते हो, एक को छोड़ते हो पकड़ लेते हो, तो उनसे आप अलग हो। आप परमात्मा के साथ रहना, सब ये बात जान लेंगे हम परमात्मा के साथ साथ नहीं। उसमें आप परमात्मा के अंश होते हुए मन सरसर इंद्रिया ने मन सरसर जिसमें इंद्रिया है इनको अपना मान लेते हैं, है परमात्मा का अंश, मैं परमात्मा का अंश नहीं मानते इनको अपना मान लेते हैं, इतनी जो होती है। अब आप है वो परमात्मा का अंश है, आपका कुछ भी नहीं है संसार में, शरीर में कुछ भी आपका नहीं है, अनंत वृंदावन धाम है, अनंत शरीर है, उन शरीर में कोई चीज आपकी है ही नहीं, कोई आपके लिए नहीं है, कोई आपको निहाल नहीं करेगी, अनंत वृंदावन का नाम राज्य बन जाए तो भी आपको कोई फायदा करी दूर नहीं, कहीं नहीं दूर नहीं, आपकी है नहीं, आपको निहाल कैसे करेगी, आपको निहाल करना भी एक परमात्मा ही है, क्योंकि जिसके आप अंश हो उसी के और कोई निहाल करेगा, उसके सिवाय कोई आपके लिए है ही नहीं, और आपको निहाल कर सकते नहीं, किसी में ताकत नहीं है कि आपको निहाल कर दे, कैसे करेंगे, ये प्रकृति में स्थित होते है ना स्वाद है, आप परमात्मा के अंश है अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, तो आप साक्षात परमात्मा का अंश है, इनका अंश आप नहीं है, चेतन अमल सहज सुखराशी चेतन है, मल रहित है, अनंत ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, आप सदा ऐसे है, सदा सदा सदा जी, किसी धुनी में जाएंगे तो आप वैसे के वैसे रहेंगे, कारण गुण संकोष है सदस्य योनि ऊंच नीच योनि में जन बोर्ड में गुणों का संग है, ऊर्जे छत्ता मध्य राजसा अधोगति तामसा, है सात्विक राजस्व तामस से उद्गति मध्य गति अधोगति होती है, आप ऐसे नहीं है, श्रद्धा याद रखू सदा, श्रद्धा याद रखने की बात है, ये इसमें मन के साथ इंद्रियों के साथ आपने संबंध बांध लिया है, क्यों इतनी बात और कुछ नहीं, ये आपके साथ संबंध नहीं मानते, प्रकृति स्थान करती, ये प्रकृति अंश प्रकृति में रहती है, धर्म आप परमात्मा अंश होकर परमात्मा में नहीं रहते, इनमें रह जाते हैं, यही गलती होती है। अगर आज अभी इसी समय ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में रहते हैं, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, असली चीज आपने पकड़ ली, क्या जब तक इसको नहीं पकड़ते तब असली पकड़ी है नीचे, बिल्कुल प्रकृति स्थानी मन स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा का अंश हो परमात्मा स्थित नहीं है, ये प्रकृति का अंश है परमात्मा प्रकृति में स्थित है, इनको आप अपनी मान लेते हो, ये आपको नहीं माना, बुद्धि बुद्धि इंद्रियां आपको अपना नहीं मानते, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, आप परमात्मा में स्थित न रह करके इनमें स्थित हो जाते हैं, अगर आप परमात्मा में मान ले कि हम परमात्मा में हैं और परमात्मा के हैं, इतनी बात है, लंबी सी बात नहीं है, केवल इतनी है कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के अंश है, परमात्मा में रहते हैं, आपके पास योग्यता है, आपके पास बल है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास जो कुछ है वो सब संसार का है, वो संसार के लिए है, आप परमात्मा के लिए हो, परमात्मा आपके लिए है, संसार आपके लिए नहीं है, आपका नहीं है, पक्की बात है एकदम, परमात्मा आपके लिए, आप परमात्मा के लिए, आप परमात्मा का एक था, और संसार के शरीर में ही था। स्थूल शरीर संसार जैसे आते थे, सूक्ष्म संसार जैसे आते गए, कारण शरीर के संसार के साथ एक है, ये संसार से एक है। आप परमात्मा के साथ एक है, साक्षात परमात्मा के साथ आप है, आपके साथ परमात्मा है। तो परमात्मा आपके हैं, ये शरीर इंद्रिय आपके नहीं है, नहीं है, नहीं है। न मन का आपका है, ना बुद्धि आपकी है, ना अहंग आपका है, मैं पना ये भी नहीं है। ये प्रकृति अष्टधा भूमि आप अल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये पांच तो भूत मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ आठ प्रकार वाले भेदी प्रकृति अपना है, आप प्रकृति पड़ा है। जीव वो जीव रूप बनो हुए जीव आप परमात्मा की है, आपका संबंध प्रकार परमात्मा के साथ है, इनका संबंध संसार के साथ है। प्रकृति का कार्य है संसार, उसके साथ है, और आप इनके साथ नहीं है। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतनी बात है। अगर आप इनके साथ न माने, आप अपने परमात्मा के साथ हम माने, आप मान ले पहले, आप समझ में नहीं आवे तो मान ले, फिर समझ में आ जाए तो बहुत ही ऐसी बात, फिर समझ में नहीं आवे तो मान ले हम तो परमात्मा के हैं, मन बुद्धि इंद्रिया अहम के हम नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया अहम के हम नहीं है, अहम हमारा नहीं है। निर्मोह निरहंकार, ममता वो मेरी चीज है, मेरी नहीं है, और अहम मैं नहीं हूँ, मैं और मेरी चीज नहीं है, मैं और मेरी चीज संसार की, और मैं स्वयं परमात्मा का हूँ। स्वयं के साथ में अहम मान लिया, अहम के साथ आपने एकदम मान ली, यही गड़बड़ी हुई, यही गड़बड़ी खास यही बात है। यार अहम के साथ मैं नहीं हूँ, मैं अहंकार रहित हूँ, दिन में वो नहीं अहंकार है, शांति बनी गई, शरीर शांति मिल जाएगी, तत्काल शांति मिल जाएगी। ऐसा ब्रह्म स्थिति अहंकार रहित होगा, आप स्थिति ब्रह्म स्थिति, आप ब्रह्म में स्थित है, आप अहंकार में स्थित नहीं है। अहंकार से ये प्रकृति स्थान कर सकती, ये प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा में है। तो परमात्मा के साथ आपकी एकता है, और ये शरीरों की अहंकार के सहित ये सब प्रकृति का है, तो प्रकृति के साथ संबंध का ये बात केवल मान है, केवल एक स्वीकार करें कि मन स्थान है या प्रकृति स्थान है। तुम याद हो जाए आज अभी अभी अभी अभी इसमें पाप पुण्य का कारण नहीं है, ये भावना उठा दे कि हम पापी हैं, हम ऐसे नहीं है, आप पाप हैं तो आप कुछ नहीं, आप साक्षात परमात्मा के अंश है, वे सब आगंतुक है, बनाए हुए हैं, किए हुए हैं, ये आप में है नहीं। चेतन अमल सहज सुखराशि आप है, केवल इतना जानना है और कुछ नहीं है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये समझ है, समझ ये विवेक है, इसको समझ कहते हैं। समझ में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं जुड़ा, विश्वास में श्रद्धा नहीं करनी, विश्वास में तर्क नहीं करनी, ये तर्क में विश्वास नहीं करना, ये आप मान लें। बिल्कुल कहान है, सीधी समझ है, सीधी समझ है, दो इनमें कोई पाप दाव करना है, कहते हैं आप पापी हो, पुण्यात्मा हो, पाप पुण्य का खतरा आता है, वो होने वाला है, पैदा होना चीज है, नष्ट होने वाली चीज है, आप पैदा होने चीज नहीं हो, आप नष्ट होने वाली चीज नहीं हो। आपके साथ परमा है, परमात्मा के साथ आप है, सदा परमात्मा के साथ है। आप पापी है तो परमात्मा के साथ है, पुण्यात्मा है तो परमात्मा के साथ है, अच्छा है तो परमात्मा के साथ है, मंदे है तो परमात्मा के साथ है, आप परमात्मा के साथ है, अच्छा मंदा पड़ा ये बार से हुआ हुआ है, आपका नहीं, ना आपने अच्छा बनाया, ना आपने मंदा बनाया, ना आपने पाप है, ना आपने पुण्य है, आप दोनों से आते हैं, दोनों होने होने होने वाली क्रिया है। इतनी बात है, अगर ठीक तरह समझ रहे हैं, इतनी चीजें निहाल जाएंगे। आप निर्मम है, निरंकार है, आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, निर्मम निरहंकार, अहंकार आपका नहीं है, ममता आपकी नहीं, बिहार कामना कामना आपकी नहीं है, निष्प्रिय स्प्रिय आपकी नहीं है, निर्मम और निरहंकार ममता आपकी नहीं है, अहंत आपकी नहीं है, शांति में दिखे स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है। पापी और पुण्य आत्मा हो, अच्छा और मंदा हो, कोई हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो। इसमें शंका होती हो खिलाफ, शंका कोई होती हो तो आप बोलो, अनुभव नहीं हो, अनुभव नहीं है तो भी हम परमात्मा के साथ हैं क्या? बिल्कुल साथ परमात्मा के, सदा ही कितने पापी हो, कसाई में रोजाना धनजान को काटता है, मंगियों काटता है, तू भी है परमात्मा का अंश, आपके पाप पुण्य नहीं है, आप है ही नहीं, आप में छूते ही नहीं पाप, न पाप पुण्य, पाप है न पुण्य है, आप ही रहते हैं, आप साक्षात परमात्मा का अंश है, एक केवल परमात्मा का अंश है, परमात्मा आपका है, संसार आपका नहीं, शरीर संसार का, संसार शरीर का, ये छोड़ते हैं, भूत ग्राम से हो तो भूत ग्राम समुदाय वो का वो ही है, भूत भूत अपने लिए थे, ये उत्पन्न होगा तो छोटा उत्पन्न सही है, ये आपका नहीं है, आप इनके नहीं हो, आप परमात्मा के हैं, साक्षात परमात्मा के साथ आपकी एकता है, संसार के साथ एकता आपकी नहीं है, शरीर के संसार के साथ एकता है, आपकी एकता नहीं है, शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल संसार के साथ एकता है। आज से ये बात एक मान लो, निहाल हो जाओगे, निहाल कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अंतरंग शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, हम पापी हैं, हम तापी हैं, हम कैसे माने, ये मत माना, कितने पाप है आपका, बड़े भारी पाप है, तो पाप सब है, शरीरों के साथ ही दे, आपके साथ नहीं है, आप सब पापों से पुण्य से सब अलग है, आप शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से अलग है, बस इतनी बात है, एकदम इतनी बात है, केवल केवल परमात्मा के हैं, केवल परमात्मा आपके हैं, एकदम सच्ची बात यह है। मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख सहज सुख, आप सुख राशि कोरा सहज सुख ही सुख, केवल आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं, आप में, आप में कुछ नहीं हुआ, पाप है इनको बोलने है, सहज सुख राशि चेतन है, अमल है, मल रहित है, मल है ही नहीं, आप है ही नहीं, कितने ही पाप हुआ तो सब अलग है, आप तक पहुंचता ही नहीं, पाप पहुंचता नहीं, पुण्य पहुंचता नहीं, कोई पहुंचता नहीं, इसे प्रकृति में रहते हैं, आप पर पुण्य नहीं पहुंचता, आप तक पुण्य नहीं पहुंचता, आप तक पाप नहीं पहुंचता, आप परमात्मा में, परमात्मा आप में, इनमें जो शंका हुआ पूछो, बस बस मानने मात्र से, मन में से बंधन हुआ है, शरीर को मारा मान लिया, मैं मान लिया और बंधन और कुछ नहीं, एक भूल ही हुई, एकदम एकदम एकदम तर्क हो कि तर्क करो, आपके तर्क पैदा हो गए, तर्क करो, पूछो, तर्क काम ही नहीं है, विस्मृति हो जाएगी महाराज, विस्मृति हो जाए तो है? भूल जावे, अभी याद है, पीछे भूल जावे, भूल जाओ क्या, भूल गया जाओ तो है, इस बात भूल जाओ क्या, भूल कोई याद की बड़ी बात है, तत्पात है, थम्बा है, भूल गया जाए थम्बा थम्बा ही रहेगा, कुछ न तो हो जाएगा, भूल जाओ क्या होगा, भूल जाओगे आप ऐसे रहो, नहीं भूल जाते ऐसे, भूल जाना पूरा बुद्धि में आप है नहीं, आप में कहाँ है, आपके साथ संबंध नहीं है, न भूल का संबंध है, न याद का संबंध है, आप है जैसे जैसे, आप तो चेतन अमल शायद सुखराशि, शायद सुखराशि है, क्या भूलेगा, क्या याद करे, इतनी बात आज वो आज्ञान ही बात और भक्ति की बात है। मैं भगवान का हूँ भक्ति मैं भगवान का हूँ भक्ति होगी। मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ भक्ति होगी। भक्ति का अंश है ममई वांश हो जीव लोग जीव दसरा मैंने संसार जिसमें लिया ये प्रकृति में आप भगवान हो या भगवान क्या क्या क्या जो जीव लेकर आता है जो जीव साथ में लेकर आता है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण वो उसको संसार की तरफ खींचते हैं। अहंकार गति प्रकार अहंकार है सात्व राज अहंकार है अहंकार अलग है प्रकृति का ही आपका नहीं है आप इसमें रहते हैं सत्व है रहते हैं त्रिभुरी गुण मयूर भाभी रे भी नो ही तुम न भी जाने माम ए भी परम अभ्यम गुणों का प्रभाव उसको अनुभव नहीं करने देते अपने नाम बिल्कुल नहीं है वह उसने जबरदस्ती लगाते हैं संसार में नहीं नहीं लगा जो अवश्य गीता जी अवश्य कहती है बार बार प्रतंत्र है ये जीव अवश्य हो गया आप हो गया तो इसीलिए तो हो गया कि वो गुण जो उसके संबंध है उनका संबंध है ही नहीं संबंध आपने मान लिया मान तो रखा ना हाँ मान रखा मानता मानता है तो जन्म बोलोगे मंत्र को मानो तो जन्म मरण में जाओगे जरूर। ये बात ठीक है माँ जी मानना कौन चाहता है आप मानना नहीं चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए अगर नहीं चाहते मेरी बात मान लीजिए अगर उसको मानना नहीं चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए। आपकी बात मानते समझ में आती है ठीक आपकी बात में हमें कोई संदेह नहीं है तो फिर संदेह न होते हुए भी जब ये गुरु का प्रकोप आता है वो उधर खींचते हैं संसार की ओर है नहीं वो आपने माना है केवल माना है अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमित मन्यते माना है माना नहीं केंद्रित हो मैं नहीं कहता हूँ ये मान्यता भी तो महाराज जी कोई कारण से टिकी हुई है इतना विचार में आते हुए विषय भी नहीं विचार में आते हुए आप अपने को मानते नहीं है मेरी मेरे पर कृपा करो मेरे घर से मान लो ये बात आप निश्चय करो आपके साथ मेरा बहुत वर्षों से संबंध है कभी धोखा दिया मैंने कभी धोखा दिया मैं धर्म क्या भरोसा होते धोखा देते धोखे के नहीं तो मेरा जो भीतर में आठ उसी में पूछ रहा हूँ हाँ वो आप मुझे वही बता जा रहा हूँ ये जो गुण जो है ये जीव को जबरदस्ती उधर खींचते हैं नहीं जबरदस्ती लगाते जबरदस्ती तभी लगाते हैं जब इनका संबंध मान ले संबंध जोड़ लेते हैं तब जबरदस्ती करते हैं ये संबंध तो जुड़ा हुआ जोड़ते थोड़ी नहीं आप जोड़ो मत मैं कहा तोड़ दो जोड़िया तोड़ दो जुड़ा हुआ तो तोड़ दो मेरा संबंध नहीं विश्वास कर आप कहते रहो ये जड़े क्या बात कर रहे हो कैसी बात कर रहे हो ठीक है समझो समझो ये सब जड़ है आप चेतन हो सत्व रज तब गुण गया जड़ है आप चेतन हो सही है जब चेतन चेतन में रहो जड़ मत करो जड़ हुआ पर बहुत आप मत करो ये कुछ नहीं करिए प्रकृति स्थान है ये तो प्रकृति में रह जाएंगे आपके आज नहीं एकदम एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात सिंगल मात्र संदेह नहीं इसमें केश जीता भी संदेह नहीं है किंचित मात्र संदेह नहीं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुरासी सो माया बस भय मुझे कीर मच कठिन नहीं कुछ हुआ है नहीं शंका जो बोलो तो शंका नहीं बोलू जो विषय है ना ये जैसे गुणों का जो प्रकोप आता है जैसे रजोगुण बढ़ गया सतोगुण बढ़ गया तो भगवान की ओर खींचता है तुमोगुण बढ़ो बढ़ गया बढ़िया हमारे क्या मतलब अपने क्या मतलब उससे मतलब ये है ना मारियो उसको दबोच के मत हथियार डालते हैं ना उनके साथ है वो तो साथ नहीं तो कुछ नहीं करते आप उनके साथ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, आपका बाल बांका नहीं कर सकते, ताकत नहीं है इनमें करने की। यही बात है, पक्की बात है एकदम, ये एकदम सच्ची बात मानी। बोलो, आपने जैसा फरमाया अभी कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, हाँ। ये मान लेने मात्र से निहाल हो जाएंगे, और क्या बचा? तो क्या प्रभु हमारे पूर्व जन्म के कर्म, इस धर्म के कुछ नहीं, कर्म करूँ सब खत्म, सब हाँ, सब खत्म हो जाएगी। ये मन को इंद्रियों को अपनी मान से खत्म हो गए, आज मन मना मान ले, जैसे हम उसके अनुभव हमारा है, हाँ। तो पूर्व जन्म के कर्म, इस कितने कर्म हो, लाखों जन्मों के कर्म है, फिर बड़े भारी कर्म है, आज सुबह आप मेरे है ही नहीं, है ही नहीं आप। और भूल चूक से अगर मानने के बाद भी अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो होगा कैसे? पाप कर्म कैसे बात करते हो? पाप कर्म तभी होता है जब श्वास करते हो, उसे श्वास चाहते तो पाप होता है, पाप होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। पूर्व जन्म के पापों से तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति है आपकी, हो जाएगा मुक्ति, पर आपका हक रखता है, बंधन पर आपका हक नहीं रहता, आपका हक नहीं है, बंधन तरह तरह के होते हैं, सर एक दिन एक तरह का होता हुआ, इसे अलग एक तरह, आज ही अभी इसी क्षण छोड़ दो, छूट जैसे अनंत धर्मों का पाप छूट जाएंगे, क्षण मात्र में, किसी क्षण बैठ जाएंगे, जागरूक हो जाए, जागरूक करें, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या मतलब है, लैंड लेना है, कौन समझ नहीं है, शंका करो, शंका है नहीं, शंका ठहर सकती नहीं, टिक सकती नहीं, शंका हो सकती, कहते हैं जैसे हमारी माँ होती है तो उसको हमको थोड़ी बोलना पड़ता है तुम हमारी माँ हो, माँ हो, ऐसे भगवान के लिए हमको क्या दिन भर बोलना पड़ेगा? तो हमारे करना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, भगवान अपना है, अपना क्या है, अरे माँ बनी हुई है, भगवान बने हुए नहीं है, माँ बनी हुई है, आपने पेट में रह करके दूध चूंगा तो माँ बनी है, भगवान बने हुए नहीं है, भगवान अपने है, पहले से सदर है, भगवान मुझे भक्ति है, कुछ नहीं, आप परमात्मा के हैं, परमात्मा आप के हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, न आपका कोई भाई है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न पति है, न पुत्र है, न बिल्कुल उन्हें कोई संबंध नहीं, किसी संबंध नहीं, ऐसा संबंध रहेगा नहीं, अभी मिल जाओ तो अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी सब मिल जाएगा, है नहीं मिटे तो मिटती, वही है जो नहीं होती है, है टिकती है वही जो होती है, विवेक दृढ़ क्यों नहीं रहता है? ये विवेक इतना स्पष्ट है इस वक्त, हाँ। तो ये विवेक इतना स्पष्ट फिर क्यों नहीं रहता है? आप विचार करो, एक बात विचारो, आप कहते हैं इतना साफ विवेक है और फिर भी टिकता नहीं क्यों है? मैं कहूँ अनंत जन्मों का आपका अविवेक एक थोड़ी सी बात से मिट गया तो इसकी ताकत है कि विवेक की ताकत है? अनेक जन्मों की भूल है वह पट मिट गई तो हमें ताकत है, इसमें ताकत है, समझ दो, ये समझो, स्पष्ट बात, स्पष्ट स्पष्ट बात है, आप अलग हो, हर वक्त नहीं रहता है ये, नहीं नहीं रखते हैं आप, आप नहीं रखते हैं, हाँ नहीं रहता नहीं है, आप नहीं रखते, आप रख लो जाएगा नहीं, कभी कभी नहीं जाएगा, सच सच लो, आप छोड़ देते हो कैसे है? सब भाई बहन कोई भी समझे परमात्मा का अंश है, ना भाई है ना बहन है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ना पुल्लिंग है, आप भाई बहन नहीं है, आप परमात्मा के साक्षात अंश है, परमात्मा हमारे आप बैठो आप बताओ कोई बोलो आप अकेले हैं अनंत पापा में अनंत जन्मों के पाप फट खट सब खत्म होते सभी खत्म हो गया पाप और पुण्य सब खत्म नहीं होते स्वीकृति नहीं करते नहीं कर सकते संदेह है तो बताओ संदेह है नहीं इस बात पकड़ो ये बात है सच्ची जितने बैठे हैं आप सबके सब भाई बहन इस बात को पढ़ ले कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं शरीर संसार का है संसार शरीर का है संसार की इनकी एकता है हमारी परमात्मा की एकता है इसी को सत्संग कहा है सदानंद जी ने इसको सत्संग कहा सत्य संग सत्य सत्संग कुछ नहीं बाकी बंद है ही नहीं सच्ची बात है क्यों करो बोलो संदेह है ही नहीं हो सकता नहीं बोलो करो संदेह आपका संसार के साथ संबंध नहीं शरीर का संसार के साथ ही संबंध है आपका संदेश आपके साथ शरीर का संबंध नहीं इतना काम करे तो बड़ा हो जाएगा कुछ नहीं होगा काम ना है कुछ नहीं बड़ा भारी काम करोगे बड़ा यज्ञ करोगे बड़ा हजारों लाखों आदमियों को भोजन करोगे कुछ नहीं होगा क्या बताओ हाँ भाई एकदम अलग अलग है आप जब कभी भूल जाओ मेरे पूछ लो कभी पूछ लो एकदम सच्ची बात एकदम सच्ची बात आप उनसे अलग हो आपसे अलग है संसार आपसे अलग शरीर आपसे अलग आप शरीर से अलग एक दिन मर जाते हैं तो शरीर से अलग हो जाते हैं तो बिल्कुल सब से एक रहते हैं पहले से अलग है पहले से आप अलग है सदा से अलग संदेह हो तो आप पूछो अभी अभी कोई संदेह हो किसी के टिक नहीं सकता ये तो सच्ची बात है मेरी बात मानो अब आगे हमारे कार्य करने की इच्छा कैसे होगी प्रभु ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है संसार में हम कैसे बर्ताव करेंगे वो बर्ताव आपकी मर्जी हो तो बर्ताव करो मैं कहूँ बस बचा है तो माँ को माँ समझो बाप को बाप समझो पति को पति समझो पुत्र को पुत्र समझो और उसी अनुसार वो समझे जो काम कर दो उसी सेवा कर दो सेवा करने के सिवाय आपका कोई काम नहीं है आपका है ही नहीं काम क्यों सेवा कर दो बस जो आपके पास सेवा की है आप खुद के नहीं है आपने शरीर को अपना माना है उस शरीर के द्वारा सेवा कर दो आप कोई नहीं आपका काम नहीं है सेवा काम है ये भौतिक साधना सेवा काम है ये कर्म योग है सभी सेवा करो बस माँ बाप की सेवा करो स्त्री पुत्र की सेवा करो भाई बंधु की सेवा करो और कोई काम नहीं है इनका काम संसार का काम समझो चाहे भगवान का समझो भगवान का पूजन है क्या लो जाओगे अपना मानो तो बन जाओ बन जाओगे बन जाओगे अपना नहीं मानो पूजन करो नया लो जाओगे एकदम सच्ची बात है शंका संग बनो बोलो बोलो शंका होनी प्राणायाम के द्वारा अलग महसूस करे साधु लोग तो फिर वो भूल हो जाती है फिर मिल जाते हैं शरीर में साथ में कहते हैं प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम शरीर है प्राणायाम के प्राणायाम से ये काम नहीं होगा प्राणायाम कितने करो उम्र भर करो कुछ नहीं होगा और प्राण सब ये प्राण शरीर है इंद्रिया है प्राण है मन है बुद्धि है अहम है ये अलग चीज है ये संसार की चीज है आपकी चीज कौन सी है आपकी परमात्मा है परमात्मा के अंश हो आप मन से स्थान से स्वीकृति सब लोग लेते हैं बुद्धि के आश्रय से होती है महाराज जी। बुद्धि के आश्रय से संसार है, बुद्धि के आश्रय संसार, भूमि आप अंगल वायु खग मन बुद्धि अहंकार, अहंकार से ये प्रकृति वाला है संसार का। हम अगर ये मानते हैं कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं, तो ये बुद्धि के आश्रय से ये मानना हुआ? बुद्धि के आश्रय आप मान लो भलाई, बुद्धि का आश्रय सही है, स्वयं है, अभी बुद्धि का आश्रय मान लो कोई हज नहीं, मतलब आप बुद्धि का आश्रय नहीं है, आप स्वयं भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, मम एव अंश है भगवान का है, ममांश नहीं, मम एव अंश है का, मम अंश नहीं, ममांश नहीं, मम एव अंश है, मम एव अंश है जीव लोग। ये बात महाराज जी समझ में आती है? कोई समझ आ रही पागल पागल हो, इसको इसको छोड़ो मत, इसको छोड़ो मत, मैं साक्षात परमाकांश हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, इतनी बात है कि लंबी हुई नहीं। अब परमात्मा का भजन करो तो भक्ति हो गई, और अलग हो जाओ तो ज्ञान हो गया, और शरीर सेवा कर्म हो गया, एकदम इतनी बात है। कृपा करो, सफाई सफाई दो, मारी सफाई दो, इतना वर्ष हुआ है किसी को कोई धोखा दिया मैंने? पूछो सबको, इतने वर्षों से आप सुनते कभी धोखा दिया है क्या? मैं धोखा देता हूँ क्या? कभी दिया हो, कभी दिया होता वाह, तो मान लो भी तुम धोखेबाज हो, कब मैं कैसे माने? कभी धोखा नहीं दिया, तो सच्ची बात है, मान लो, कृपा करो। ये बात बैठी हुई है कि आप तो विरक्त थे, आप तो विरक्त थे और असलू से ही, इसलिए आपकी जो धारणा बन गई और हम लोगों की भोगों में रुचि नहीं है, तो उस कारण ये धारणा बनने में कठिन था, ये हमारी धारणा बैठी हुई है। बिल्कुल कठिन नहीं, मेरी भोगों में रुचि कब नहीं है? वो तो मैं जाना जो आपको आश्चर्य बहुत बार सताईस अड़तालीस बरस का संबंध है, जुड़ा ग्रंथा नहीं पढ़ो, मैं कहूँ जब बात पढ़ो, मैं कहूँगा बात सुनिए, तो धारणा बैठी है, धारणा बैठी है, गलत है, ना आप फंसे हैं ना हम फंसे हैं, फंसे है ही नहीं, केवल मना हुआ है, छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज अभी अभी इसी क्षण, इसी क्षण सुन दिया, सब सुन सब सुन दिया, ऐसी क्षण एक क्षण में कितने पाप है आपके, सब छूट गए, बोलो एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, जब कभी बैम वह फेरा तो मैं मिलो, बैम हो जाए गलती आ जाए मिलो, बात कर लो, रात में बात कर लूंगा, दिन में कर लूंगा, मेरी को नींद आई उठी उठा लो, नाराज होगा नहीं। कलकत्ता में कमेटी कमेटी में क्या था कि तम मैंने नींद है और बहना उठा रहा था, नींद में उठा था, नाराज होगा नहीं, नाराज हो जाओ तो फिर छोड़ देना, फिर नाराज हो जाओ छोड़ दिया, सच्ची बात है, सच्ची बात, और हमारा काम क्या है आप बताओ, हमारा काम क्या है, हमारे क्या काम है आप बताओ, इतना से बताओ मेरे क्या काम है, क्या कमाना है, कहीं जाना है, कोई मकान बनाना है, क्या काम, और काम क्या है हमारा, मेरे को जानते हो तो बताओ क्या काम है हमारा, काम है तेरे काम में धोखा दूंगा तो फिर करूंगा क्या, धारणा गलत है, मैं कहूँ बात सच्ची है, गीता माई देगी रमन में ईश्वर जीव अविना सिंह चेतन अमल सहसुरा सिंह स्वयं माया पर उषाई बजो की जमुट नहीं लाई मम्मी वंश हो मम्मी वंश हो मम्मी वंश हो क्यों नहीं मेरा अंश शुद्ध अंश मेरा आज आप ही हो गया नाम अपना सब पूरा पूरा कितने जन्मों का पाप हो कितने जन्मों सब हो गया किसी के संदेह हो तो वो पूछो संदेह की बात है ही नहीं संदेह हो तो पूछो भीतर में निरस्ता है ना अभी तक सरसता नहीं मालूम देती है भीतर में निरस्ता है सरसता नहीं मालूम देती इतनी बड़ी आप एक आनंद आ रहा चाहिए सोचा ही ऐसी भी चीज मिल गई बोला वो निरस्ता पड़ी हुई अभी भी आनंद नहीं आ रहा वो ठीक समझ नहीं भीतर में पहुंचे पहुंचे नहीं ऊपर है पर भी ये बहुत जल्दी हो जाएगा इन बात को मान लो हो जाएगा आनंद होगा बहुत विचित्र का विचित्र आनंद होगा ये साधन संबंधी प्रश्न तो है नहीं कोई करने मात्र से काम नहीं होगा क्या महाराज जी मानने के बजाय करने से काम नहीं होगा क्या महाराज जी मानने की बजाय कहने मात्र से काम नहीं होगा क्या करो क्या करो सेवा माँ की सेवा बाप की भाभी संबंधी जो दिन भरे या जब करे जो करे भी मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ हाँ जो करो और कहते हैं करने की जरूरत नहीं है आपके करने के मन तो करो करने से ये मान्यता दृढ़ हो जाएगी क्या हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी आप बताओ हो जाएगी नहीं क्या क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा कैसे नहीं होगा बताओ तो बोला आज जो मान्यता है मैं भगवान हाँ मान्यता नहीं रहेगी मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये मान्यता कैसे सिद्ध होगी सिद्ध कैसे हो जाएगी आप मान लो मैं भगवान हूँ भगवान मेरे हो जाएगी तुम माँ के हो मान लो है वो प्रमाण बताओ तुम माँ के हो ये प्रमाण बताओ बता नहीं सकते आप कोई इतना बैठे बताओ मैं माँ का हूँ कोई बता देता हूँ क्या पता है क्या होता है माना हुआ है क्यों माँ का बेटा हूँ माना हुआ है किसी को याद कोई कहो कह नहीं सकता कोई नहीं है केवल माना हुआ है तो जैसे बंधन में हो तो मान लेते हो जैसे मुक्ति होने मानते नहीं जैसे बंधन हो जाए तो मान लेते हो माँ को मान लेते हो मेरे घर मानते नहीं बात सच्ची है एकदम एकदम आपके भगवान के हैं भगवान आपके हैं भगवान के साथ आप रहता है संसार से रहेगी नहीं अब जिनके साथ एकता बन तो किसी के साथ रहेगी ही नहीं नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी बताओ कौन के साथ रहेगा माँ के साथ रहेगा बाबू के साथ रहेगा भाई के साथ रहेगा धन के साथ रहेगा किसी के साथ संबंध रहेगा ही नहीं तो है नहीं कैसे रहेगा ये भगवान संबंध मिटेगा नहीं आपके तो कितने जोर कर लो भगवान भी जोर करे भगवान भी जोर करे भगवान में ताकत देगा आपको समझ छोड़ दे भगवान में ताकत नहीं है आपका समझ छोड़ दे ताकत नहीं है सब समर्थ होते असमर्थ है ईश्वर का अंश जीव अविनाश चेतना हमारा लक्ष्य है क्या कर बात समझ में आई नहीं अभी प्रसंग के अनुसार नहीं लगती है बिना प्रसंग की लग रही है बिना प्रसंग बात छेड़ो मत महाराज जी जैसे मान्यता में जैसे ये सारे संबंध मान्यता के हैं हाँ। हमें ये भी पता नहीं है कि कब हमें बताया गया कि ये तुम्हारे भाई हैं पिता हैं ये भी ध्यान नहीं है लेकिन उनमें प्रेम हो जाता है महाराज जी प्रेम हो जाता है तो गलती है लेकिन भगवान में प्रेम क्यों नहीं हो रहा हमारा? परमात्मा से मानते नहीं मेरी बात, मेरी बात मानो भगवान प्रेम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जबकि ये स्वाभाविक है, स्वतः है, भगवान का संबंध स्वतः है, इसमें तो स्वतः प्रेम हो जाना चाहिए महाराज जी। हो जाएगा, हो जाएगा। आप इनको नहीं मानो, उल्टी बात मानी हुई है इस वास्ते बंधन है, उल्टी बात मानी हुई है इस बात बंधन है, उल्टी बात छोड़ दो, छूट जाएगी, हो जाएगा, सच्ची बात यह हो ही जाएगा। महाराज जी, जब तक स्थूल बुद्धि है तब तक तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये निश्चय नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि हो जाने के बाद ये निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो फिर भी चिंतन करने रहती है, रहती है बात। अभी मानो, अभी विचार मत करो क्या होगा क्या नहीं, लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। हम कहते हैं बात मान लो, तक मत लो, चिंतन करते रहे या नहीं, चिंतन क्या भगवान का हूँ कर लो, चिंतन करते रहो, चिंतन क्या करोगे, ये थम्बा है, चिंतन क्या करे, चिंतन क्या करे, थम्बा है, थम्बा है, चिंतन के अधीन बात नहीं है, ये जानना होता चिंतन का अधीन नहीं होता, चिंतन का अधीन नहीं। आप परमात्मा के हैं, परमात्मा आपके हैं, एकदम इसमें शंका उठती बोलो, और उठती हो तो उठती हो, मिट जाएगी शंका, मिट जाएगी, ये बात सच्ची है। इसमें कई बार कह चुके हैं हम परमात्मा के अंश हैं, ये कैसे माने हैं परमात्मा के अंश हैं, जबकि मैं अंश अपनी माँ का हूँ, बाकी अपने तुम माँ के हो कैसे मानते हो, आत्मा नहीं परमात्मा, बताओ, ये बताओ पहले तुम माँ के हो बेटा हो ये कैसे मानते हो, कैसे मानते हो, याद है क्या आपको, याद है किसी को, मैं अपनी माँ ने पेट में रखा हूँ, मैं रखा हूँ, बताओ पहले ये बताओ कि मैं माँ का बेटा हूँ कैसे मानते हो, याद है क्या किसी को भी, याद है क्या, आत्मा हमारी सत्य परमात्मा की है, लेकिन अंश तो हमारी अपनी माँ का हुआ, अरे माँ का बेटा मेरी बात उतर दो पहले, याद है क्या, याद है आपको, याद है क्या, हमें नहीं याद है, हमारी माँ कहती है, स्वामी जी कह रहे हैं ना क्या परमात्मा के अंश है, बात मान लीजिए, मानते हो नहीं, वो जो बंधन की बात मान ले, बुद्धि की बात मानते नहीं, शरीर माँ बाप का है, आत्मा हमारी परमात्मा की है, बस ठीक है, शरीर हमारी माँ का, ठीक है ठीक है, ये तो कह रहे हैं आपने भी कई बार कहा कि परमात्मा के अंश है, ये क्या खुद है परमात्मा के, आत्मा हमारी है परमात्मा की, आत्मा शरीर हमारी माँ का है, किसी का भी है क्या, वो शरीर है, आप गए नहीं जैसे तुम्हारा मान लो, मैं तो मन फायदा ये कहता हूँ, आप इन्हें चीज मत मानो, आप मान लो मेरा आदमी तो वही है, मैं तो कहता हूँ आप दयाल हो जाओगे, संदेह नहीं है, सच मम्मी वहां सो जीव लोगे, जीव को तो सनातन मेरा अंश है, केवल मेरा अंश है, बोलो संदेह हो, बात है, हाँ। विलक्षण बात है, बस मान लो बस आप हो जाएगा, ये संदेह हो तो मेरे पास आ जाना, किसी के पास जाओ, पुस्तक पढ़ दो, शर्मा बात नहीं मिलेगी, समय मिलेगी, पुस्तक की बात है, साफ साफ बात है, एकदम आप भगवान के, भगवान आपके हैं, शरीर आपका नहीं है, शरीर आप नहीं हो, शरीर के साथ आप संबंध नहीं है, समझा तो बालक पड़ा था, जवान कैसे होंगे, जवान हो बूढ़े कैसे होंगे, शरीर में नहीं, आप बूढ़े होगी क्या, शरीर हुआ, आप अपने मान लिया, आप जवान को बूढ़े घूमते परमात्मा का साक्षात, इतनी बात है, एकदम शंका का नाम निशान नहीं है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, इधर उधर बात है ही नहीं, नहीं। नहीं शंका में एकदम पक्की बात है एकदम ममई वंशो जीव लोग सनातन आदि पास है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन कहते हैं साधक को ये बात समझ में आने पर उसे मन बुद्धि को जबरदस्ती खींच कर पारिवारिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तुम कोई काम कर दो मन में लगाने के लिए तुम काम कर दो, माँ का काम कर दो, पिता का काम कर दो, भाई का कर दो, पति का कर दो, तो काम कर दो। तो जबकि ये मन बुद्धि में ईश्वर का चिंतन इतना प्यारा लगता है तो फिर इस शरीर से सेवा कैसे करें? अधिकांश सेवा से लाभ होगा। ईश्वर का जो प्रेम है उसमें ईश्वर की संसार की भगवान के नाते सेवा करोगे, केवल भगवान के नाते भगवान प्रेम बढ़ेगा। भगवान के नाते भगवान के कारण से, आत्मा के नाते और भगवान के नाते, तीन तीनों है तीनों नाता। संसार के नाते करो कुछ, भगवान के नाते करो कुछ, अपने नाते करो, अपने जरूर रहे। आत्मज्ञान चाहे तो अपने आत्मा के नाते करो, और भगवान चाहे तो भगवान के नाते करो, और संसार चाहे तो संसार के नाते करो। तीन भी योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। मेरा मन से नुकसान होगा, भगवान के नाते करो तो निहाल हो जाओगे। वो नाते सेवा के बीच में काम देगी, और अपना मन नुकसान होगा। एकदम सच्ची बात है। शंका हो बोलो, शंका है ही नहीं इसमें, एकदम पक्की बात है। बोलो सच्ची झूठी बात है बताओ। बिल्कुल सच्ची, एकदम गुण आपका नहीं है, त्रिविर गुण मेरी भाभी वो ही तुम दम दे माँ बे पेपर मन दे तिलम डम वो ही तेज बन जाता। हम परमात्मा का काम है, अब भगवान का काम करे तो उसमें काम न क्या, ऐसा संसार का संसार संसार काम न क्या, निष्काम भाव से काम करो। कामना करने में फायदा नहीं, संसारी बजे संसार होते कामना क्या, अपने आप को भगवान में दे कामना क्या। महाराज जी आपने कहा कि मानना और जानना चिंतन के अधीन नहीं है, लेकिन जब तक हमारे चिंतन है तब तक हम मानने जानने की अटकल कि हम मानने जानने में स्वाधीन है, ये अटकल कैसे समझ में नहीं आती है। चिंतन करो है जी, चिंतन करो, चिंतन तो संसार का ही होता है, चिंतन तो चिंतन तो चिंतन का आप नहीं मानते तो चिंतन करो। अरे मान लेते हो चिंतन की जरूरत क्या है, जब दो दो चार ही होते हैं तो चिंतन क्या करोगे, चिंतन क्या करोगे, इसमें दो दो चार होते हैं चिंतन क्या करोगे। व्यर्थ चिंतन मिटे बगैर ये मान्यता हो सकती है क्या? तत्काल तत्काल व्यर्थ चिंतन मिटे बगैर, हाँ चिंतन कोई जरूरत नहीं। अभी चिंतन किया बात सुनी, बताओ अभी तो बात सुनी है, बात सुनने वो याद चिंतन नहीं हुआ, बोलो चिंतन से हुआ कि बात से हुआ, बात सुनो ठीक है ये बात है एकदम, भगवान के आप है आपके भगवान ही, बस सच्ची बात है। न संसार आपका है, न संसार आपका है, न आपका संसार है, न आप संसारी हो न संसार आपका है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। सीधी बात है। निष्ठा का स्वरूप है, ना आपका संसार में संसार आपका है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, संदेह हो बोलो। महाराज जी, जो विचारों का प्रवाह होता है, हाँ, इसको अपने में स्वीकार न करें, उपेक्षा करें, हाँ, तो ये विचार फिर मिट जाएंगे। हाँ, मिट जाएंगे, समय में ही नहीं। विचार होता है, नष्ट होता है, होता है नष्ट होता है, नाशवान है। कोई चीज उत्पन्न होते ही नाश शुरू हो जाता है, उसका नियम है। कोई चीज उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद में नाश होना शुरू हो गया, उत्पन्न होते ही नाश शुरू हो गया, नाश शुरू हो गया, सब नाश हो गया। बिना कुछ किए करना नहीं पड़ेगा, वो सब नाश हो गया। ठीक है, नहीं तीन में है नहीं। पान कैसे हैं इस संबंध में विचार आवे तो उसमें क्या करना चाहिए? भगवान है, भगवान को जान सकता ही नहीं, कोई नहीं जान सकता, भगवान खुद नहीं जानता भगवान को। बात कर लिया तो भगवान की ताकत नहीं, भगवान को भगवान जान ले मानता है। किसे कितने मनुष्य में कितनी ताकत जानते हो? किस मन कितने पढ़ा लिखा है, कितना जानते हो? बताओ, किसी में बता दो, मेरे में बता दो, और किसी में बता दो, बताओ, जानो तो बताओ। जानते हो ही नहीं, अपने आप को भी नहीं जानते कैसे? भगवान जाने तो भगवान छोटे हो जाएंगे, भगवान को जान ले तो छोटे हो जाएंगे। एक दूसरे को भी नहीं जानते आपस में, खुद कैसे हैं, दूसरे कैसे हैं, तो भगवान को भक्ति की बात है, ज्ञान भक्ति ज्ञान जानने की बात है, भक्ति बस जान मानते हैं भगवान। इस वास्ते भगवान को न जानने वाले भी मुक्ति हो जाती है। भगवान है प्रेम जो है भगवान के साथ में, वो भगवान के बिना नहीं होता, प्रेम जो होता है, प्रेम होता है सगुण साकार को मानने से। क्या प्रेम के लिए सगुण साकार को मानना जरूरी है? सगुण साकार को मानना निराकार मानता है, मर्यादा नहीं मानो, समग्र है समग्र, उसमें चाहे सो मानो, चाहे मानो। अच्छा सुनो, मेरी बातें सुनते सुनते वो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 5 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।